أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi gisoon nañu nono kuffar quraysh ni nono buñu nono won alayhi salatu wassalam ak julit ni radiyallahu ta'ala anhum ci xew xew yoy nga xamne biñ ci mujjew won gis moy xex bobu xewon entre persie ak romain yi ak contane gu ci yefer yi contanon di ñaawal djulini ba suñu borom subhanahu wa ta'ala neewon len alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'asin fi bid'asinin ba aya yi jeex tay nak ñu wara ubbi phase bu am solo ci siratu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam moy ginaaw bi nga xamantene ni ci la qissatul isra'i wal mi'raj moy netali ascension bi ak voyage nocturne bi ragnan gi ak tukki gi mu demone jerusalem ci ben parti ci goudi gi ta kuffar quraysh ni nako waxo deug way la tolol gison nagn ne demone na taif ginaaw bi nga xamantene ci le sayyidatuna khadija ak mamam di radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ak baytiham abu talib genne adina mu dem taif wa taif dal di koy xagn ay xeer bagn ko nangul gisone nañu bam fa joge ba ñew ci côté tolu bana bani rabi ibn rabi'a yoy di shayba ak utba ibn rabi'a alayhima min allah ma yastahiqan bamu toge ñaan gam fa ñaanon muy ñaan gu am solo gaaw ci faj aajo moy ñaanam go gele bo fatale ko biñu koma biñuy tambali qissatul isra'i wal mi'raj mom lañ ubbe won newon buñu fatte ñaan gi alayhi salatu wassalam ñaané bimu joge taif waru dugaan makkata amagul kenn ko xamne war nako fa protéger ci kuffaru quraysh ni min zu'ama'iha wa kuffariha موي اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري فإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير ولا ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلحت به أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك موي نيانو طائف نيان غوغا خامني غاوتي فاج آجو مونيوون توتي رك لانتي واخ واخون نانكو في واخاتيكو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي yaw borom sama borom yaw lay jambat sama niwuk doole ak samay pexe yu gatt ak sama doye di ci beutu nit ñi yow mi nga xamne ya gina mëna yërem ñi yërematé ya dakk yërem ku yërematé ta yow yaay borom ñi ñi neewal doole ci kaw suuf ta yow momu yaay sama borom ana kan nga may baye ndax dag may baye ak ko sori ko xamantene ni buma ñewé mu may ñeekkal xar kanamam wala dag may baye ab jégué ñaalé ko xamné amna ci benen riwaya aw ila qaribin ila aduwin qaribin malaktahu amri wala bok dag may baye ak jégué ko xamné ab non la nga bayiko momaliko samay mbir monoko waye yoyep in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali malgré liñ def yep fek sa mer jogo tukewul ci yaw dal sama kaw luñu def baxna falewuma liñ may def ci ay metti fillahi lillahi gir yalla diko ci yoonu yalla diko jaare ci yalla billahi lolou graw bañan nga jeex waxon nañ ne ñaan gogou suñu borom ci ni mu gina gaawé lako tagatal ñaari mushrik yu mag yoyu di Utbah ibn Rabi'a ak Shayba bokon ci kuffaru quraysh ni min alad kuffar quraysh yiti ginnono nono alayhi salatu wassalam yalla noyal sen xol bañ nangoko yonne kado ci ay lan inab di ay raisin yuñ joxon mbok sen surga bobu di addas suñu borom nangu wat ñaan di addas mom andi mbir mi daldi tu muy dem ci yoon mi boole ko jinni ginne yi ñewon doon ko deglo mi jangal quran lako wa suuf bañalon ñom ñu nangul koko dem ci seen ñoon ne ya qawmana ajibu da'i allah e yeen suñuy ñoon wuyu len wote katu yalla bi di alayhi salatu wassalam mu joge fofu di dem lata muy duggu makka mu yonne al uraiqit ngir mu utal ko fofu ay ko xamne dina ko yir gison nañ ne demon na ci suhayl ibn amr munako wa mom qabila bim bok clan bim bok mom manu la yir clan bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bok gison nañ ne lol da ko waxon ngir bañ ndax mom mamam ak mamam imam yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bokon bay kon muné ñom ngir bañ mu dem ci al akhnas ibn shariq momin mu bañ mo mujju dem ci adi ibn al mut'im ibn adi mom mu dal di nangu lol lepp di nangu ñaanu alayhi salatu wassalam allahumma ilayka ashku da'fa quwwati mu ñewati duggu fofu nek ci protection mushrik suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy riñan ginnaw metti yoyep yobbu ko Jerusalem joge fa yobbu ko ci asaman ci jox ko fa julli muy li gina reuy ci l'islam ginaa shahadatayn comme niñu ko gisse won a yonentou bi nak alayhi salatu wassalam ginaa wal isra' wal mi'raj mu gis ne quraysh nangouñ jiw tawhid muy plantu jiw wetal yalla nanguñu ko jaral na len lu nek yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bopam ñu koy persécuter goudi ak ngone accentuer la canas rawati na ginnaw bi nga xamantene ni suñu ay khadija ak abu talib genn nañu adina radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu gis ay sahabaam tasaro ci dekk yi ci ñi ñew doole ñi wa nga habasha ngir rawale seen diine waye tamit ngir rawale seen bakkan ndax buñu fa togon comme niñ defon yasir ak soxnam di sumayya bint khubbatin wala bint khayyatin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum non lañ leen doon def moy duma leen bañ jaare fa faat kon sahibu da'wa muy alayhi salatu wassalam mom ñun koy persécuter persécuter ñi ñew doole ba daw nañ ñen ñi dem nañ habasha mais sang yi nek ci dekk bi sax bayyi wuñ leen gisoon nañu sayyidina abou bakrin waye gisoon nañu ñom sa'd ibn abi waqqas min sadati alqawm wa usman ibn affan min pousse won ba mu dem quraish ba mu dem ethiopie fele ci ashama an najashi alayhi rahmatullah yonentime alayhi salatu wassalam xamne kon fop muti fenen taif gam demone yakar na moy tane dak nañu ko ci dak gu gina ñaaw mom ci la dello alayhi salatu wassalam kon ñewat quraish dina accentuer nak di wax ak ñi nga xamantene ni ño fay ñew ci mawasim ya fay am muy foar yi ak ajje umra yi yoy lolu mom lañu imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala di wax mune thumma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makkata وقومه اشد ما كانوا ولا غن وقومه اشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه الا قليلا من المستضعفين ممن امن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به إمام ابن إسحاق رحمه الله mune ginaaw bi yolente bi alayhi salatu wassalam kon joge taif ak xew xew yu fi rombu te ñu gis ko muy apre tamit al isra wal mi'raj mune yolente bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi mu daldi ñew makka nek makka bim joge taif ñibisi waye ay nono ay ñoñam di wa quraish ashadd ma kanu alayhi min khilaf tay la lambay gina ñaaw lu gina tar ak nono ak mom alayhi salatu wassalam waye nono jëmmam gi ci bopam waye nono ak diinem gi nga xamne mom lay indi ta mom lay woti jëme ci mom alayhi salatu wassalam ba mu dess ñi nono wul ak ñoo nak ñom moy ñu neew nga xamne ay neew ju doole lañ won ci ñi ko gëm waye tamit ci shurafa yi nga xamne ñoko gëmon am sal usman ibn affan ak ñom abdurrahman ibn auf ak sayyidina abu bakr ak ñi melni ñom ak hamza ibn abd al muttalib ak ñi ko gëm ak ñi nga xamne ñoy neew ju doole gi nga xamne ñom dañ leen di niwol doole fofu le ci quraish ñurul ñom rek gaay accentuer nañ la cadence te gisone nañ ne ci data yi wessu ci qissatu isra wal mi'raj bi yonnati bi alayhi salatu wassalam nibise waxon nañ la bim joge taif gisone nañ ne kiko yiron moy al mut'im ibn adi waye bimu joge al isra wal mi'raj ba wax limi wax ba pare ne dafa demone voyage une partie ci goudi gi demone fele ci jerusalem bokku na ci ñuko tontu won moy al mut'im ibn abi ne ko sa wax yi jitu won yeb yu bax la won niñ meñono deg la waye tay mom waxo deug nak lol man da nek nga gis na motax kon imam ibn saq buné wa qawmuhu ashadd ma kanu alayhi min khilafi wa firaq din illa qalilan min al mustad'afin wala illa qalilan mustad'afin mimman amana bihi bam dess ñu neew ci ñi nga xamne ñi ñi neew ju doole ji ñi ñi ko gëm legi nak yonnati bi alayhi salatu wassalam face a loolu lan la doon def ndax fi makka melna ni wote bi moy l'islam pour moy ci gattal man nañ ne amatu fi avenir ndax nak yonentiba alayhi salatu wassalam passé na ci ñi néwon isra wal miraj 2 ans la won avant muy gaday 13 ans yo xamné ñetti en secret la doon woté 10 yi ci dess yépp moy ñi néwon bok 1 an wala 2 ans moy 11 ans yo xamanteni ni 3 yi ci secret la won li ci dess yep mou len don wo sirran wa alaniya ci neub waye diko wax ci kaw di len wo di len fek fone di len wo ci l'islam waye ñu gën ko nono mo xamne fi amatul avenir ni mu defon taif mu jël benen resolution muy benen doxali moy tay du moy juk dem waye ñi nga xamanteni ni ñoy joge ci dekk arab yi mo xam ay madina ci tribu qabilatu kinda waye banu hanifa ak ñeneen ñoon ñepp ku ñewoti rek ngir ci foire yi wala yoyu yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di dem gisi ñoon ngir proposer len l'islam مودا امام ابن اسحاق نفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم من يرنتي بي عليه الصلاه والسلام دا فا نيكون كو خامني تي جامونو جي دا دون اكسبوزي بوبام غارال بوبام تي فوار يي دون ام مو نيكون نيتي فوار يو ماك يي دون ام فوفله دي اي داجولو داجو place dajo dajé dajé kay yo xamné ku nek rek ci deuk arab yi lo massa am ndax métropole bi danaka bu don tay man nañ né mo don quraish mo don makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima marchandise yi fa lañ koy indi diko jaay ginaaw buñu ko jëlé sham ak yoy waye képp ko am ay poème yu rafet yo wara wax bëgg siiw nit ñi xam la fofu nga doon ñew muy ñetti foire yu mag muy ukaz di marché bu mag bu doon am waye majinna wala majanna tamit dañ koy wax muy majinna benen foire la won ak ville majaz yoy yeb ay foire la won yoonent bi alayhi salatu wassalam doon garal bopam di exposer bopam ci foire yoy bu ma son am ila kanat bu amon على قبائل العربي تي تريبي عربي لا دون اكسبوزي سن بو بو ديغي ني تريبي سانغام نييو ني مو باي باغ كامبي ناخ دنج دون كامبي كو نيك داغي كامبي بن كوتي مو باي باغ دال با ديفار سيمي تانت با توك موم مو نييو نانك نويو واخا نيوم خاملانتي نيوم غير بروبوزي لين الاسلام غير تاني ني يير كو با مانا جوتالي kaddu boromam di a islam yad'uuhum ila allah mulen di wo jeme ci yalla mom alayhi salatu wassalam wa yukhbiruhum mulen di khabar annahu nabiyyun mursal waye tamit bu dene dalen di wax mbir mu leer moy du ñew di laqal dara dina wax ak ñom nak ci ñek ndax suñu borom mo ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana munako yow alayhi salatu wassalam kep ko gem tamit war ko te roy ud'u wotel ila sabili rabbika kisa yonu borom muy l'islam bil hikmati nga tek ko nak ci sagesse waaw bul ñew nek fadhan ghalizan motax fabima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wasfah wa tawakkal ala allah wa idha za'amta no fasfah wa'fu anhum wasfah wa idha 'azamta fatawakkal 'ala allah sunu borom ne ko yermane gu reuy bu yalla bu tukke fi borom bi bu mu la defal motax yow alayhi salatu wassalam nga mana noy ci say andando sa sahaba yi ku nek ki nit xamne ñoom ñeb yemon di nga gis ci ay nit kuy traité ak ay nit xam lool di ci gis ño xamne ñu neexa waxal lañ surtout jangale kat ñu neexa comprendre ñu neexa comprendre xam li ngay wax am ño xamne bala ño comprendre di ci son am na ño xamne seen jëfleunte rafetul xamuñ nan lañuy waxe nit xamuñu nan lañuy interpeller nit lool ku nekk nit ñi di jëfleunte ñom di ga dajé ci ka yu mel ni ak ñeneen ak ñeneen ño xamne dina ñew xamuñu sa dayo wax la wax jo xamne man na la metti waye yoy yeb yonnati bi alayhi salatu wasalam da wara doon sa royu kay fa bima rahmatin min allah linta lahum ken duko faje xamoma yo xana xamoma itam dede ya sa'du ma hakala turadul ibil du nonu dede du xamoma ay kan moy faj mbir waye nokoy faje fa bima rahmatin min allah linta lahum yermane ngay dox ak ñoom bu sa xol na re jom nga masla ak mom beusante ak sa xol bayyi mu jall ndax mer ku koy faje wax bo gifé rous jantu mer bu le timé da ngay ubbi neegu muñ nga duggu ci ngir nga baña lak ci jantu mer fa bima rahmatin min allah linta lahu munako walaw kunta fadhlan tayaw alayhi salatu wassalam bu ron ne da nga nek ko xamne ku tang mbakk liñ nan tang mbakk gawa mer ghalizan ko xamne dafa khat ghalizan gawa mer lam faddu min hawla kon sa sahaba yi do duñu def fo tok ñu nek fa ak yow badana ko do tok mukk yow kesse fo nek rek ñu fekk ci la comme le Ka'b ibn Malik non nous tout de ci subhanallah ansari bobu tamu silma xawon do ibn maktum ndax mom makka min al muhajirin ki ci dess itban ibn malik alhamdulillah عتبان سيدنا عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه بمساكو تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني دافا بوج نيكو داما بوج غا نييو جوليل ما بن بروب سما كير bu ko defé ma jappé ko jakka di fa julli ba yonent bi alayhi salatu wassalam nenañu tok ba yor yo ki najwi tang bam commencé sedd nena alayhi salatu wassalam ñew wa ma'ahu abu bakrin mu ñew and ak sayyida abu bakrin radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah mu ñew alayhi salatu wassalam biñu accé mu dal di nuyo wa atban ak wa kërëm nako ayna turidu an usalli lak dafa ñew rek nako fan nga bëgg ma julli la akbari ñanga mais duñu ko wax légui ndax lool taxu ñu ñu munako fe yaronti bi alayhi salatu wassalam togul de dafa nuyo rek nako fan nga bëgg ma julli la wa akbar loolu inshallah ci bir sira ji buñ ci accé ci qissa bobu dinañ ko gina yaatal ak jangat yu am solo yi ak ñun ni nga xamantene ni non lañu ñak respecter programme luñu teural ne heure sangam lañ koy def ñu yaqku te gis nañ alayhi salatu wassalam comme que ki dañ ko kay dama bëgg nga ñew sama kër julil ma fa benn bërepp bo xamne dama koy jappé jakk bi mu accé nekku fa tok di waxtaan bam ki ne ko ana fan dedet da fa nuyo jamma sante ana fan nga bëgg moy ne direct au but contrairement ak mamu sayna anas bi mom bam fa ñëwé ñu invité ko dafa lek ba paré li taxoon ñu ënd ko ginnaw bu mënu xomo fa usal fa usalli li usalli bikum jog leen ma jité lé allahu akbar waye liñu intéressé fi moy fu mu massa nek du fo wé alayhi salatu wassalam bimu ñëwé kër Itban ibn Malik non ba jullil ko après ñu tok di waxtaan sayyidina Itban radiyallahu anhu néna dañoo jékk rek kër gi fess del ke nit biñu déggé na yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi sama kër Allahu akbar tay way fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidan lam faddu min hawli bo nekkon ku gawa merku tang mbax do ñu won def fo nek ñu deg le fa ñew fo fess fa del kon nonu lañu koy faje yaronte bi alayhi salatu wassalam kon ku nek ay nit lol di ngi mu dal di dem ci tribu yoy ngir exposer len l'islam a muy tribu arabe neub ci dara wax len lu leer yad'uhum ila allah di len wo demé ci yalla ay ci hikma lako don def ak warate wu bax di wax ak ñom di joxalante ak mom wajadilhum billati ahsan ci limu ginnuna rafete wayukhbiruhum len di khabar ñom tribu yoy muy wax ak ñom ci mawasim yoy ci foire annahu ko mom alayhi salatu wasalam nabiyun ku yalla solo la mursalun ku ñu yoni la ci ñom wayasaluhum mulen di laaj an yusaddiquhu ñu dal di koy gem deggal ko ke ne yonent la ku yalla yoni la ci ñom wayamnahu bu ko defee ñom min ñukoy aar diko protéger hatta yubayyin Allah lahum Allah ba yalla dal di len leral ma ba'athuhu bihi li nga xamantene ni mom lañ ko yonne mom la yonne alayhi salatu wassalam ta message bi jëm ci ñom moy nit ñi lolu mom la alayhi salatu wassalam don def waxu imam ibn ishaq bobu imam at-tabari dal dina koy solo ci tarixam nako nonu imam ibn al-athir mom dal dina koy solo nako non ibn sayyid an-nas indina ko ci uyun al-athar bo deme tamit ci al-bidaya wan-nihaya imam ibn kathir indina fa waxu imam ibn ishaq bihi rahmatullahi alayhim tribu yoy nak alayhi salatu wassalam don dem ñoo doon yeen tribu bokku na ci tribu yi nga xamantene ni dem na ci ñoom ta dekkul won ci tribu yi rek la doon dem waye da doon dem di dajje ru'asa'ul qaba'il ak dhaw sha'ni ak al afradul 'adiyyin da doon dem di dajje ñi nga xamne ñoy tetu tribu ndax wa'atul buyuta wa'atul buyuta min abwabiha buntu yi dele len dikke jaari ci buntu ci ki neegi dele len jaari ci buntu yi fu kilifa ambul teggi kilifa ga di defal sa bop ci souf ndax bu ko yegge amana la nga beggon do ko muy dem motax bu maso na ñew comme niñ koy gisee ci hadith yi di ñew inshallah day laaj yene ñan buñ ko waxe ñat ñun la te ñoñu dañu respecté won seen kilifa dañ nan diw moy suñu kilifa mu ngi ne tok waye muy xol les personnages influents nit ñi nga xamne dañu influent ke buñu tuubé danaka mbolo miñ andal mëna top seen ginnaw a lolu la yonnati bi alayhi salatu wassalam don def te bu ñewon lan leen don wax hal min rajulin yahmiluni ila qawmihi fa in quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi ba pare nan leen ya bani fulan inni rasulullahi ilaykum يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به بما سوني نيوتي نيونو دي اكسبوزي بوبام اك دين جيم اندي غير نيو ار كو دانان هل من رجل ndax amul benn goor ci yeen yahmiluni ila qawmi mu yobuma ci ay ñoñam famu dekk ci tribu bi wala clan ba mu dekk ndax quraish fa inna quraish ndax kuffar quraish ni wa quraish mana'uni an uballigha kalam rabbi dañ ma téré ma dal di jotali sama kaddu borom muy limu ko yoni muy l'islam wax gi ni imam abu daud as-sijistani borom sunan bi dal dina koy solo nako non imam ibn majah solo nako ci muqaddima moy ci terem bi ci introduction bi nako non imam ahmad tamit dal dina koy solo mom jele ko ci hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum naka nonu imam az-zahabi dalina ko tuddu ci siram bi ba pare ne hadith bi ni muy bu jabir bi ala shart al-bukhari ci condition ci shart imam al-bukhari la moy goor ñi nek ci kallale bi ay goor lo yo xamne dañ leen di fekk ci sahih imam al-bukhari rahmatullahi ala al-jami' walla munan len ya bani fulan e yen wa ñoñ yen wa diw moy wa tribu diw wala wa clan diw inni man kat rasulullah ilaykum daw yalla la ci yen alayhi salatu wassalam ya'murukum daw yalla bo xamne nak mu ngi len di digal an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'an ngeen dal di koy jaamu ta bu len ko bokale dara wa an takhla'u ma ta'budun min duni te ngeen simme ku ba set wecc ci li nga xamne mom ngeen di jaamu wulif bur yalla bayyi ko fi muy sen andad yek sen awsan yek sen yoy ngeen don jaamu muy xeurumi waye ma ngi len di digal an tu'minu bi ngeen dal di may gem wa tusaddiquni ngeen deggal ma wa tamna'uni ngeen protéger ma hatta ubayina anillah bama jotalil yalla subhanahu wa ta'ala ma ba'athani bi li nga xamne mom lama yoni ngir ma jotali len ko lolou imam ibn ishaq dal dinay solo wax ji ñu wax nako non imam ahmad dal dina koy solo mais mom jaarul ci yoonu imam ibn ishaq ta sanadam sanad bu bax la jayyid la bo deme amna tamit ñi nga xamne ño liggey ci zadul maad ñi nga xamne ño def tahqiq bi nenañ sanadu hadith biñ la wax legi hasan la bu bax la da mom amna leneen lu koy cede lu nek ci yo xamne imam ibn hibban dal dina koy solo jele ko ci yoonu tariq ibn abdullah al muharibi nako non imam at-tabarani solo nako fil kabir bu melni riwaya imam ahmad bek imam ibn ishaq imam al hakim solo na ci al mustadrak même sens wu hadith bi ni kene yonnati bi alayhi salatu wasalam dalen don wax ne dama len dagn ma dama len di digel ngien gemma ngien deugal ma te ngien bayyi li ngien xamantene ni mom ngien di jaamu ak li ngien di bokale ak yalla te ngien simme ku ci baset ci wetch protéger ma ba ma mana jotali lima yalla digel imam az-zahabi dal dina ci andak imam al hakim bi nga xamantene neena ñu sahih la lu wër la a yaronat bi alayhi salatu wassalam bu doon def lool di wër ci tribu yi comme ni nga xamantene gisoon nañ ko bo fatale ko bu ma soona paré ci waxam yi mu doon wax ci tribu yi bayti xam bi nga xamantene ni moy abu lahab عليه نار ذات لهب دارون وور سي گيناوام دي واخ نيت ني بولين كو توپ تو بولين كو گم بو نين في دوف دوف لو با گم كو ييمي واخ لولو توسكار دينا لين دال كوم نين كو گيسه وون كوم نيغا خامتيني ني موم لا امام احمد بن حنبل رحمه الله دال دي سولو من حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه قال أخبر رجل يقال له ربيع ابن عباد من بني الديل دموهن ابن عباد واي جسنا نكم الشامينين ابن عباد لا كي سيرام بنين ابن عباد لا man bañ ci tollé bañuy wax ci méthode yi nga xamné mom la kuffar quraishi ni fno façon mbugal yi nga xamné ñoy porte drapeau ñu doon mbugal yaronte bi alayhi salatu wasalam diko tek ay xéeti naqa abu lahab lañ tambalé won hadith yi ni tudon nañ ko fof dama né won rabi'a ibn abbad waye imam ash-shami rahimahullah néna ibn ibad la ad-dili min bani dil وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلى آخر الحديث كون بن دفي بار إتاب يونتي عليه الصلاة والسلام dañuy dem par état moy wote gu général bi légui ñu dugg après ci tribu par tribu yim doon dem moy né sank gis nga né imam ibn ishaq ci waxam bi dañé فكان يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم كن يونتبي عليه الصلاه والسلام دون اكسبوزي بوبام في فوار لولو حديث بي دي امام احمد بن حنبل صلو موم جين نيو ليرال نان لاكو دون ديفه موم امام احمد من حدثنا ابراهيم بن ابي العباس من ابراهيم في سند بو خامني بو صحيح لا نكا نون امام البيهقي دال دينا كوي سولو في الدلائل موم امام احمد بن حنبل رحمه الله من نيتالي نانيو سما سيرين دي ابراهيم بن ابي العباس قال من حدثنا نتن لنا موم سيرينم بوبو عبد الرحمن ابن ابي الزناد دي عبد الرحمن دي دومي ابن ابي الزناد عن ابيه مجلكو تي ابن ابي الزناد دي بايام قال من اخبر رجل بن غور نتلنا يقال له بنو نان ربيع ابن عباد من بني الديل موم صحابه لاون رضي الله تعالى عنه mune ben goor dafa netali kuñu nan rabia ibn ibad min bani dil ta bokku ci wa tribu de dil dañ len di wax ad dili dañ len di wax addu ali comme abul aswad ad dili bu la nexe nga ne abul aswad addu ali rahmatullah alayhim mune wa kana jahiliyan fa aslama mom rabia bi ci kuffar yi la bokkon avant bi l'islam bi ñew waye ginnaw gi tuumna qala mom muné ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fil jahiliya fi souq dhil majaz neena man di rabi'a ibn ibad ad-dili rahimahu radiyallahu anhu muné gisna yonent bi ndaw yalla li alayhi salatu wa salam ci jahiliya avant ñuy dugg ñom ci l'islam ci marché vil majaz waxon na la foar yi marché amon ñett yu si yoy okaz vil majaz ak majinna mune man nak ci marché vil majaz la ko gis yépp fofu la néwon hawla al haram yenn yi fété côté feulé côté qarn al manazil yenen yi fete fenen ay marché la won ay foire yu don dañ mune man fala ko gis ci jahiliya la te ñuy dugg ci l'islam neena wa huwa ta yonnati bi alayhi salatu wasalam ba mu ko gise yaqulu halam eta mu ngi don wax nan ya ayyuhan nas kon ni la don wowe nit ñi bu ma so do ñew ci marché ya ayyuhan nas e yeen nit ñi qulu wax len la ilaha illa allah tuflihu wax len la ilaha illa allah amul ben bour buñu wara jaamu ci deug illa allah kudul bour yalla allah tuflihu bu ngeen koy wax rek di texe xam nga hadith wi ak yi melni mom gison nañu ci jata yi wessu biñuy wax ci kefiru ku baye julli wala deet ta mu japp ne farata la ci mom bokuna ci façon hadith yi nga xamne ku melni ñom hanafiya yi shaf ak malike yi shafi'iyya yi rahmatullah alayhi min don sukkandiko pour ne ci japp de julli farata la ta defuko naxu tayel ndax yoy koku même bu ñewé bañ ki ko mu baña julli ñu ray ko koku du yéfer ndax lan yonnati bi alayhi salatu wasallam bokon na ci façon e argument yi mune ya ayyuhan nas yennin ni qulu wax len ta wax ji moy ne julli waxul ne julli len ngien texe waye wax len qulu wax len la ilaha illa allah tuflihu comme ko waxna la ilaha illa allah gem ko te gem ne julli farata la ci mom mais nak bayina ko nok sagal bakar bu reuy la def min akbaril kaba'ir waye nak julli la lol la len yenen tiba alayhi salatu wasallam bo don wax yeen nit ni muy wote bu general wax len la ilaha illa allah tuflihu bu ko defee ngeen tex neena wan nas mujtami'una alayhi nit ni dal di diko weur buy wax nit ni weur ko comme ni xewé ci marché bo deme ni surtout marché sénégalais dina gina leer fof même ak fi da ngay gis ben way buñu gis mu taxaw ci mbedd mi di wax ay yo xamne ñom du yuñu min di gis ñuy habituellement di ko gis ndax bir quraish ci bir mu marché bu toll ni ku nekk di fi ñew nit naan wax len la ilaha illallah mais yalla yi nekk ci kaaba gi kon ñu leen def motax nit ñepp dal di koy wër munaw waraahu rajulun wadhi'ul wajhi ahwalu dhu ghadiratayn yaqulu innahu sabi neena ma gis bi ko nit ñi wéré muy wax lol am benn goor bo xamné bu leer xar kanam la ahwalu ko xamné dafa jël moy beuti dafa jël dhu ghadiratayn karaw yi bop bi karaw gu bari non da ko def ñaari lit la ko def mu rafet ñaari lit nek ci ginnaw yonnati bi alayhi salatu wasalam yaquluna innahu sabi ki de dafa jeng amna ci yenen riwaya neena mom balegi di rabi'a ad-dilibi ki hadith bo xamantene ni tamit bu sahih la bu imam al-bayhaqi dal di solo nako non imam ahmad tamit solo no mune moy fi waxula koku moy kan mais ci riwaya bi la koy leral mom rabi'a ad-dili mune radiyallahu anhu mune ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama bidhil majaz wa yatba'u an-nasa fi manazilihim yad'uhum ila Allah wa wara'ahu rajulun ahwal تقد وجنته وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قيل هذا أبو لهب نينا جسنا عليه الصلاة والسلام كي سوق ذي المجاز كي مارشي بوبو موي توبو نيت ني فاسين دالو كاي كون داغي جسنا دا كودون واخ publiquement waye bu nit ñi démé mu top leen ci seen dal way seen tanti yad'uhum di leen wo ila allah ci yalla mu ne wa wara'ahu te ci ginnaw mom alayhi salatu wassalam rajulun mu gis ko benn goor go xamne ahwal ko xamne dafa jël am ñaari litt yum def ci bop bi yumu tak ta mom mu ngi nan yonentibi nan nit ni ay yohannas e nit ni la yaghurrannakum bum len wor hadha ki an dinikum ci sen dine yi ngeen nek wa dini abaikum ak sen dine bayyi qultu nena man rabi'a man man hadha me ki nek ci ginam di wax moy kan ñune ma hadha abu lahab moy abu lahab amna ci benen riwaya nena bima laaje kan la ñune ki abu jahlin la legui nak lolou li gina deuguer te imam al hafiz ibn kathir wax ko mune wa dhahir annahu abu lahab li gina ki moy ne abu lahab la won waye mune waye nak man na nek ke ne abu jahlin la ke ñom ñaar dañ doon awante tay abu lahab mo upp lu muy def way leg leg abu jahlin dal di koy prendre flambeau bi di nek ci kanaw ginnaw yonnati ma alayhi salatu wasalam fum dem mu ne len waxul deug bu len ko gem kon gis nañ ne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam non la doon deme ci tribu ci foar yoy don xew makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman gis nañ tamit abu lahab lim don wax naka non imam ibn saq tamit solo nako ken abu lahab mom muy mem hadith rabi'a bini mun yananti bi alayhi salat wa salam bu masona pare moy ci mem lance bi lol la don wax نعم إن هذا الرجل إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك بن أقيش الى ما جاء به من البدعه والضلاله فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه فقلت يا ابت من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول قال هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب ابو لهب موم بالاغي ربيع في روايه امام ابن اسحاق من ابو يونتبي عليه الصلاه والسلام مسونا ووتي دي وو نيت ني لاخ في روايه امام ابن اسحاق بي ربيع داني بون بوبو اني لغلام شاب من مع ابي بمنن bi dane mom mina le gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nek ab goné and ak bayam yonnati bi alayhi salatu wassalam di wo nit ñi ngir ñu bayyi bokale te jaamu yalla mom dong neena mu nek ci ginnawam goor go xamne dafa jël nan ci riwaya imam ibn saq bi goor gog lan la doon wax ak borom ñaari lettu yoy fumu dem ba wax rek mo ne len ya bani fulan mom abu mom gor gog yeen wa diw gis ngeen gwa gi di wax ak yeen lim len di wo moy ngeen simme ko ba set an taslahu llat wal uzza ngeen summe ko ba set comme ni ngay deg tegge fesse am xar teggi derbe separer derbe ak ndawal lolou beug ngeen def yen ngeen séparé wu ci sen yalla yu magi di Allah ak al-Uzza ngeen dal di len simple sammi len ci sen dokk yu wadal len sammi len dootu ngeen len faalé waye tamit dafa bëgg ngeen simmé ko ba set ci sen allié yi nga xamné mom ngeen am ci jinné yi ci ñi nga xamné ñom ci wa banu malikum no qais wa beug ngeen bayyi lol dem ci lan ila ma jaa bihi min al bid'ati wad dalala di len wo nak ngir jemeleen ci li nga xamne mom la len di wo jemi ci bid'a muy lu bes lo xamne mom moko fi indi ak jaamu gu bes go xamne masu fe am masu ñuko xam wad dalala tamuy ak cyankute dum fi indi l'islam lay tudde lol nalen nak fala tuti'uhu limalen di yegal moy bulen ko tok wala tasma'u minhu te bulen ko degal tous ci limi wax qala mom rabi'a nena man radiyallahu anhu ma wax sama bay bi ma andalon ana ki di ko top di wax moy kan nena munako ki de bay te xam la moy abdul uzza ibn abdul muttalib abu lahab abdul uzza lutudon jamu العزى يلا جوجو وتخيت تبا له كون نون لا عليه الصلاه والسلام دون ديف موي بوبليك بي لجي نا ني نييو تي انا يان تروبي يان كلان تي كلان عربي اك تروبي عربي لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال دي وون ديم تي نيوم دال دي لين غارال l'islam bokuna ci tribu yoy comme li imam ibn saq wax mun hadathana ibn shihab ibn az-zuhri rahmatullahi alayhi ma annahu ata kinda annahu alayhi salatu wa salam ata kinda fi manazilihim wa fihim sayyidun lahum yuqalu lahu mulih ولا مليح مليح ومليح فدعاه الى الله عز وجل وعرض عليه نفسه فابوا عليه مومن امام ابن اسحاق من حدثنا نتلنا ابن شهاب الزهري هون لنا امام ابن شهاب من اكبر علماء السيره النبويه دا بوكو تي جينا ماغ تي borom xam xamu siray mom multidimensionnel la won alimun fil hadith wal fiqh was sira war raqaiq borom xam xam la ci hadith ibn shihab moy ki nga xamne moy ki ñeuk tek xam xam bob amiran lahu umar ki ko digalon moy umar ibn abd al aziz ابن شهاب امرا له عمر كم الامام السيوطي رحمه الله غا خامني بوروم خامو خامو حديث بو ماغا ماغا ما نيكون سيرني نيوم امام مالك بن انس دي بوروم غير بي نيوم سفيان بن عيينة سفيان الثوري اكيني ني غيس ني امام ابن اسحاق بي ak ñu bare bari ci ño xamantene ñom imam al awza'i ainsi de suite ak ñoon mom imam az-zuhri rahimahullah mo ne imam ibn ishaq ne mo len netali di imam az-zuhri bob rahimahullah alayhima ke ne yonenti bi alayhi salatu wasalam bokku na ci tribu yi mu dikkel garal len bopam ngir ñu protéger ko bam mu jotali batu boromam kaddu boromam muy la ilaha illallah biki ñeuk moy kenda muné ata kenda annahu ata kenda yonnati bi alayhi salatu wasalam dikkel na tribu bo kenda fi manazilihim ci sen dalu way yi buñ maso na ñew ci foaru yoy doon am quraish wa fihim ta bokon na nekkon na ci ñom wa kenda ñon sayyidun lahum sang sang ci sen sang yi yuqalu lahu mulih ñu nan ko mulih la tudon فدعاهم يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي لن و الى الله كي جيمي كي يالا و لن كي يالا عز وجل ماغنا تتدنا وعرض عليهم نفسه مغارل لن بوبم واي فا ابوا عليه ني دال دي باج نانغولو نيوكو نكو نونو امام الطبري دال دي نكاي سولو سي تاريخم جيلكو سي يونو امام ابن اسحاق نكو نون ibn kathir andina ko ci al bidaya wa nihaya bo gise hadith bi lan la mursal la mursal moy hadith bo xamne tuddu ci sahaba bi na imam az-zuhri du sahaba ta fekke wul won li ni kon moy amna ku tepp minimum amna kenn ko xamne mom tepp na ci ki bi lol motax mursal la wa mursalun sahih la mursal la bu wer ndax imam ibn ishaq thiqatun مدلس تنين حدثنا نبتلنا ابن شهاب هو الثقة الثقة الثقة الثقة ابن شهاب الزهري رحمه الله مم كان دولاج موي كان كون مرسل الحديث بي كون ني غيس ني بروميير تري بي موغوك موي كيندا بامو ديمي تي نيوم نيوم نانغولو نيو كو عليه الصلاه والسلام waye est ce neena mom te mako bayyi waxna ci mbolo mi ken falew ma ñew ci ñi ñu ne ma dedet waye taxul mu bayyi mu dal di continuer mom alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la imam ibn ishaq waxe ba legi mu ne wa hadathani محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن حسين أنه عليه الصلاة والسلام أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم إمام ابن إسحاق رحمه الله من بلغي نتلنما سمسرين دي محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن حسين Mune netali nama Muhammad di domi Abdurrahman, Abdurrahman bob di domi Abdullah, Abdullah bob di domi Husayn. Annahu kene yonenti bi alayhi salatu wassalam kat ata kalban, ginnawim deme ki wa kinda nyubany. Mom alayhi salatu wassalam mudal di dem ci tribu bu nan, tribu de kalb, muy wa kalb ak tribu le won ci tribu arabi. fi manazilim fek len ñomi ciassen dalway gisol nañ sank bu ñëkk bi rabi'a ibn ibad dame won ci souq zil majaz munan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ci marché bi la won wax lool waye ginnaw bi ci riwa imam ibn sa'd bi neena da doon dem fi manazilim fek bo biminan minan nga xamne fofu aji nit ñi lañ fay nek muy dem ci sen dalu way di wax ak ñom kon gis nañ kinda ñom nanguluñu ko mu dal di dem ci kal dem nak ci ben clan bu bokku ci tribu de kal bo xamne buñu nan banu abdillah wa domi abdillah muy ben mbolo bu bokku ci tribu bi mu dem ci ñom fad'ahum ila allah wa arada alayhim nafsah mu wolen jemi ci yalla dal di len garal bopam mom alayhi salatu wassalam hatta innahu la yaqul lahum ban nga xamne non sax la len di waxe ñom wa tribu bobu mom alayhi salatu wassalam di wax ak ñom ci li ay bi waxon legi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana ñewul na len yeen wa kalb sen tribu bi da niro kalb turu xaj dede way comme que ñi mu ñew ci ñom moy batana bu ne ñi moy tribu bi comme ñu ne ap ap keur imaginer grande famille pa bo xamne dafa am ñenti soxna mu am ay dom yu bari ay 15aine wala 20aine de dom mais ku ci nek am nga ci ñent soxna mi ku ci nek mo jur ñoon ku ci nek am na kuñ ci jur moy boy ñew ci benn neek wala ñu naan mais bo ñewé moy ñom ñep domi diiw lay buñ jappone diiw comme tribu bi 15 yeb ñoon ñep ay tribuem la waye bo ñewé ci benn keur nday wala benn lolu lañ nane batnu comme lolu benn ne ci ñoon la ñew ño xamne ci wa kalbu ñu tuddu bani abdillah mu dal di len garal bopam banim len di waxe nan yeen wa bani abdillah inna allah azza wa jalla qad ahsana isma abikum nan len yeen wa bani abdillah de bur yalla dal dinay rafetal sen turu bay muy abdullah jamu bi yalla xola fim jaar ak ñom li moy hikma wad'u ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi fil zaman wal makan fil zaman alladhi yanbaghi tek li wara tegu ci jamono ji mu wara tego ak fim wara tego bim ñewé xola mu neexal ak ñom jaar ko ci seen turu bay ak seen mam muy abdallah jaamu bi yalla ma ahsanahu min ism ana luko gina rafet ci tour munelen ya bani abdullah kon yeen wa abdullah yeen domi abdullah yeen niigu abdullah bur yalla da rafetal nan sen touru bay waye malgré lol falam yaqbalu minhum arada alayhim benen tontu bu waw ta sek ta waw nanguluñ ko malgré wax ju rafet jojje nanguluñu alayhi salatu wassalam li nga xamne mom la len proposer hadith bobu gis nañ ne imam ibn saq moko solo nako non imam al bayhaqi solo nako ci dala fi dalail jele ko ci yoonu mom mom nak mu ko jele ci yoonu imam ibn saq imam ibn saq jele ko ci imam az-zuhri biñ la waxon sank kon mursala nako non imam at-tabari dal dina koy solo ci tarixam jele ko ci yoonu ibn saq rahmatullah alayhima mu tuddu ñun cyallale bi nga xamne mom la imam ibn hisham indi muy wa hadathani qala ibn saq wa hadathani muhammad ibn abdurrahman ibn abdullah ibn husayn bobu mom la imam at-tabari indi ci tarixam yo ci yoon imam ibn saq gis nañ ne imam al-bayhaqi mom mu ngi ko jele ci imam ibn saq me ci yoonu az-zuhri muy mursal ta muhammad ibn abdurrahman bi ibn abdullah ibn husayn ibn abi hatim dal dina koy tuddu ci tere mbok al-jarh wa at-ta'dil waye tuddul ci mom dara waye dañuy gis ne riwaya bi nga xamne mom la imam al-bayhaqi solo ci dalailun nubuwa jele ko ci yoni imam ibn saq mu jaar ci az-zuhri mok riwaya biñu gisone sank bimu deme kinda ñoyam moy ñom ñaar ñep mursal lañ yo xamne mursal yu wër lañ a ginnaw lolu ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam arretena dedet arretewul mom la imam ibn saq di wax ba legi muné bokku na ci tribu yi nga xamné ñom la garal bopam ngeen ñu nangul ko l'islam bi dal di koy yobbu ci sen bir bam mana jotali message boromam muné wa hadathani mom imam ibn saq wa hadathani ba'd ashabina an abdullah ibn ka'b ibn malik رضي الله تعالى عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليهم ردا منهم mom moné imam ibn ishaq balégi muy continuer di ñu netalil ci ay riwayam tribu yi nga xamné biñ ñëwé ci foire yoy doon am makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman yonnati bi alayhi salatu wassalam dem na gis leen genna biñu gisé kinda ak kalb munañu yonnati bi alayhi salatu wasalam dem na ci ñeneen ñu ne ko ñeneen ñoon moy ñan muné wa hadathani ba'd ashabina muné mom imam ibn saq rahimahullah te netalina ma kenn ci suñu andando yi moy ñi nga xamné borom xam xam yi nga xamné ay andanoom lañ mu jele ci abdullah ibn ka'b ibn malik jele ci abdullah mi nga xamne domi ka'b ibn malik la as-sahabi al-jalil ka'b ibn malik radiyallahu ta'ala an al-jami' anna rasulullah kana yunt bi alayhi salatu wassalam ata bani hanifa fi manazilihim dikkel na ginaaw kon wa kalb dikkel na wa banu hanifa nekkon ab tribu ñafa bokk lañ nan al hanafi ku fa bokk mo taxone kéro manan la bi imam al bukhari doon wax ci at tarikhul kabir nan walan al hanafi sami'a min ibn mas'ud dhabihat as-sabi moy biñi gis ci walu julli argument wu ñi ne won kone la ku gem ne julli farata la ci mom ta defuko kokku du yefer biñ nan walan biñi indi li imam al bukhari wax ne walan al hanafi sami'a min ibn mas'ud ne walan mi nga xamne al hanafi ci tribu bi la bokkon bani hanifa waye tekewul ne moy ngiru banu moy hanafi yi ndax ta yoy ngir bob sax amagul ndax ki nga xamne moy imam abu hanifa sax juddogul won kon mbir mi du lol moy ne buñ neal hanafi da ngay xol do ñew rek tam ne mom kon hanafi la mazhab yede ngir moy da ngay xol budé ne jamono la jo xamné yow jamono do imam abu hanifa ñewugul da ngay wor ne ki du mom ci wa banu hanifa la même budé ñew na waye ngiram comme bi nga xamne ci la newon tout tank ak yoy ñu ne le diw al hanafi da ngay xamne du mom waye ala kulli halin moy wa banu hanifa gi ñom dañ leen do al hanafi ku fa bo muné kon mom yenenti bi alayhi salatu wassalam dikkel na banu hanifa fi manazilihim ci sen dalway yi buñ maso na ñew ci acci wala bok ñu ñew ci foire yoy ndax ci acci lepp ci acci la won mais ay mois lañ doon def ci foire yi ba aji fekk ko fi ak après aji moy ci sen standing yi bu don tay dañ nan standing wa Sénégal mo nefé ci salon de l'agriculture bu Paris wala salon de l'ENN bu Genève ñu nan standigo wa Burkina Faso standigo wa Argentine mu gëna lé ñomit non la won standigo wa Banu Hanifa yonnati bi alayhi salatu wasalam dem ci ñom ci seeni dalu way fad'ahum ila Allah mu dal di len wo ci Yalla wa arada alayhim nafsa mu dal di len expose bopam garal len bopam falam yakun ahadun min al arab aqbah alayhim raddan minhum muneta nekul kenn ci arab yu ku kunona bon niñu dello we yonentima alayhi salatu wassalam ku wa banu hanifa gi xam nga wa kinda newon nañ len fa abaw alayhi dañ ko baña wa kalb falam yaqbalu minhumma arad alayhim nanguluñ ko lim len garal waye ñi neena wa banu hanifa mom ñom ñoo jël raw gaddu ki falam yakun ahadan amul kenn ci arab yi ko xamni mo gina bon dello gi mu dello yonnati bi alayhi salatu wassalam hadith bi imam at-tabari dal dina koy solo jele ko ci yoonu imam ibni saq bi ñu wax waye da ngay gis ne riwaya bi dafa am inqita' moy dafa am ab dox digeunte imam ibni saq ak ki nga xamantene ni mom moy dafa am rupture bu reuy moy bandu ashabina bi xamuñu ñan la xamuñu kan la xamuñu ku woor la xamuñu ndax ku woor di la wa hadathani ba'du ashabina lolu muy hadith kon mudhaif ndax dafa am inqita ndax tudul kan moko netali waye est ce yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñi rek la yem dedet demat na ci yenen ay tribu yo xamne ngir garal len bopam ngir ñu protéger ko ba mu jotali kaddu borom subhanahu wa ta'ala legi ñoñu ñoy ñan ñi ci dess ginnaw biñu gisé kinda kalb ak bani hanifa ñan ño ci teggu loolu lañuy gis insha Allah ta'ala ci suñu jota bi di ñew والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين